जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था। जब दिल ने तुझको रोकना चाहा, दूर तू जा चुका था। हुआ क्या न जाना, ये दिल क्यों दीवाना हो गया है तुझको। सजना लाख कर ले तू इनकार सजना, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। रुक जा थम जा ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे। मैं छोड़ आई खुद को जहां पे, वो रह गया मोड़ पीछे। कहां मैं कहां तू, ये कैसा है जादू। प्यार सजना लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना।